Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hac suresi 16. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Ve kezalike enzelnahu ayatin beyinat ve enallahu yehdi men yurid." İşte böylece biz o kitabı apaçık ayetler olarak indirdik. Okuduğunuz Kur'an, okuduğunuz Allah'ın mesajı, Allah'ın ayetleri apaçıktır, net biçimdedir. Anlaşılmayacak bir yeri ve tarafı yoktur. İnsanlar anlasınlar ve ona göre yaşasınlar diye indirmiştir bu kitap. Bundan böyle Allah doğru yola ulaşmayı isteyen kimseyi doğru yoluna yöneltecektir. Kim isterse doğru yola ulaşmayı, kim isterse doğruluğu, Allah onu doğruya iletecektir. İstemeyene de zorla Allah doğru yola iletecek değildir. Sen doğru yolu tercih etmeyeceksen, etmiyorsam, Allah seni zorla doğru yola iletmez. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vessâbiîne vennesâra velmecûse vellezîne eşrakû İnna Allaha yafsilu beynehum yevmel kıyame. İnna Allaha ala kulli şeyin şehid. Gerçek şu ki inananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler, bir de Allah'tan başka varlıklara tanrısal nitelik yakıştıranlar arasındakilerin hepsinin hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Haklıyı haksızı ortaya çıkaracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Evet. Hac suresinin 17. ayetine Rabbimiz her şeyi ortaya koyarak yeryüzündeki insanların her inanç sistemine tabi olanların hepsini sıralamış. Gerçekten Müslüman olanlar, Yahudiyim diyenler, Musa'ya inanıyorum diyenler, Tevrat'ı kabul edenler, Sabi'yi olanlar, yıldıza tapanlar veya Yahudiliğin dışında değişik sistemleri benimseyenler veya Hristiyanım diyenler veya Mecusiyim, ateşe taparım diyenler. Vellezine eşrekû veya Allah'a inanıp Allah'la birlikte değişik ortaklara da ortaklık yakıştırarak, ilahlık yakıştırarak kendilerini Müslüman zannedenler, değişik bir hayat tarzına sahip olduğunu zannedenler. Yani yeryüzündeki inanç sistemlerinin hepsi sayılmış oluyor. Kim neye inanırsa inansın, kim neyi hayatında hayat tarzı olarak kabul ederse etsin, herkes ben haklıyım diyor. Komüniste soruyoruz, ben haklıyım. Sosyaliste soruyoruz, ben haklıyım. Krallara soruyoruz, ben haklıyım. Başbakanlara, cumhurbaşkanlarına soruyoruz. Her türlü idare sistemine soruyoruz. Satanist diyor, ben hak yoldayım, doğru yoldayım. Öbür taraftaki benim yolum daha doğrudur. Ama kıyamet günü innallaha yafsulu beynehum yevmel kıyamet. Allah kıyamet günü mutlaka eğriyi doğrudan, yanlışı eğriden mutlaka gösterecektir. Kıyamet günü bunları Allah ortaya koyacaktır. Kimin doğru yolda, kimin sapık yolda olduğu belirleyecektir. Ve Allah o gün her şeyi ortaya koyacaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. 18. ayet. Hac suresi 18. İçerisinde secde ayeti var. Elem tera ennallaha yescudu lehu men fissemavat. Secde ayetini okuduk. Bütün dinleyicilerimiz şu anda hemen secde yapıversinler. Secde ayetini duyduğumuz an her halükarda secde etmeliyiz. Durumum müsait değil. Ben devenin üzerinde gidiyorum. Secde ayetini işittim. Ne yapmalıyım? Devenin semerine secde edeceksin. Ben arabanın direksiyonundayım. Ne yapacaksın? Arabanın direksiyonuna secde edeceksin. Abdestim var veya yok bilmiyorum. Fark etmez. Yani Allah'a kulluğunu, Allah'ın emrini dinlediğini ortaya koyacaksın, secde edeceksin. Nerede olursa olsun, bulunduğun büroda, masanın üzerine veya değişik yerdeysen oraya secde edivereceksin. Allah'a kulluğunu ortaya koyacaksın. İşte Hac suresinin 18. ayetindeki secdeyi yapmış olduk. Şimdi bu ayet-i kerimeyi anlamaya çalışalım. Elem tera ennallaha yescudu lehu men fissemavati ve men fil ardı ve'ş-şemsu ve'l-kamer ve'n-nucum والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Ey insanoğlu! Göklerde ve yerde var olan her şeyin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'ın kudret ve yüceliği önünde yere kapandığını görmüyor musun? Birçok insan da ona karşı geldikleri için öte dünyada azabı hak edecekler. Allah'ın alçattığını yükseltebilecek kimse yoktur ve olamaz. Şüphe yok ki Allah dilediğini yapandır. Evet, bu ayeti kerimeyi tekrar bir daha anlamaya, algılamaya çalışalım. Rabbimiz diyor ki, ey insanoğlu, göklerde ve yerde var olan her şeyin, ne varsa, gözümüzle görebildiğimiz, teleskopla görebildiğimiz veya göremediğimiz, henüz dünyaya ışığı gelmeyen nice yıldızların olduğundan bahsediliyor. Onların hepsi, güneş, ay, yıldızlar, dağlar ve ağaçlar, hayvanlar ve insanların çoğu Allah'ın kudret ve yüceliği önünde yere kapanıyorlar. Ona itaat ediyorlar, ona secde ediyorlar. Yani emrinden dışarıya çıkmıyorlar. Ağaç ben böyle büyüyemeyeceğim demiyor. Havuç yanlışlıkla bu tohum ters atılmış. Yapraklar toprağın içerisine, havuç kısmı dışarıya büyüyeceğim demiyor. Bu nedir? Secde etmektir. Çekirdek toprak içerisinde yarılıyor, parçalanıyor. Bir kısmı yukarıya ağaç olarak çıkıyor, bir kısmı da yer altına kök olarak gidiyor. Beni yanlış koydular bunlar. Yer altına ağacın dalları, yer üstüne de kökleri çıkacağım demiyor. İşte bu ağaçların secde etmesi, ağaçların itaat etmesi, ağaçların Allah yolunda devam etmesi demektir. İnsanlar da Allah'a kul oldukları sürece, Allah'ın emrine göre hareket ettikleri sürece onlar da doğru yoldalar. Onlar da Allah'a itaat ediyorlar, onlar da Allah'ın emrini dinliyorlar ve Allah'a secde ediyorlar demektir. Neyse, secde etmekten maksat sadece alnımızı yere koymak demek değildir. İtaat edip onun emrine göre yaşamak secdedir. Biz Allah'a secde ediyoruz. Yani namazlarımızda alnımızı yere koyuyoruz. Onun dışında da onun her emrini yerine getiriyoruz. İçki içmemek Allah'a secde etmek demektir. İtaat etmek demektir. Namaz kılmak, Allah'a itaat etmek, secde etmek demektir. Allah'ın emrini yerine getirmek, yasağından kaçınmak, secde etmek ve itaat etmek demektir. Evet, yeryüzündeki her şey, gözle gördüğümüz, göremediğimiz, güneş, ay, yıldızlar hepsi Allah'a secde ediyor. Hepsi Allah'ın kudret ve yüceliği önünde emrini dinliyor. Güneş yanlışlık yapıp da yeter artık, ben vazifem bitti, ben bu insanların üzerine, dünyanın üzerine doğmayacağım demiyor. Yıldızlar gece olunca pırıl pırıl ortaya çıkıyor. Yanlışlık yapıp da hepsi bir araya toplanıp, bütün yıldızlar bir araya toplanıp biz güneş gibi bir güneş meydana getireceğiz demiyorlar. Hepsi kendilerine verilen görevi yerine getirmek için bir gayretin içerisindeler. Böcüler de öyle. Tüm böcekler de öyle. Arı da öyle. Karınca da öyle. Kendisine verilen emre göre karınca yuva yapıyor. Yuvasına malzemeyi stokluyor. Arpayı, buğdayı. Arı da kendisine verilen görevi yerine getiriyor, yani secde ediyor, bal yapıyor. Zehiri getirip de bal peteğinin içerisine yerleştirmiyor. Niçin? Görevliler var. Öyle biri çıkarsa, zehiri getirip de bal peteğine koymaya çalışırsa, kapı başındaki kontrol edenler onu öldürüyorlar ve oraya sokmuyorlar. İşte böylece yeryüzündeki her şey Allah'a secde etmekte, Allah'ın emrine göre yaşamaktalar. Ama buna rağmen pek çok insan da ona karşı geliyor. Öte dünyada azabı hak edecek onlar. Allah'ın azapla alçalttığını yükseltebilecek kimse yoktur. Şüphesiz Allah her dilediğini de yapandır. Evet, Hac suresi 19. ayet. Hâzâni hasmân ihtesamû fî rabbihim fellezîne keferû kutti'at lehum siyâbun min nârin يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمُ الْحَم۪يمِ İşte birbirine karşı iki grup. Rableri hakkında her zaman birbirleriyle çatışma içinde olmuşlardır. Bunlardan Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip hakkı inkar edenler için öte dünyada ateşten elbiseler biçilmiştir. Tepelerine de kaynar su dökülecektir. Evet, yeryüzünde karşılıklı iki grup. Birileri biz Müslümanız diyorlar. Karşıt grup da biz Müslümanları ezeceğiz diyor. Birileri biz tek olan Allah'a inanıyoruz. Rabbimiz Allah'tır diyorlar. Diğerleri biz Allah'ın dışındaki putlara tapıyoruz. Siz tek olan Allah'a inandığınız için sizi yok edeceğiz diyorlar. Yeryüzünde iki grup var. Hazreti Adem'den itibaren yeryüzünde iki grup ola gelmiş. Birinci grup Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere uyarak hayatını tanzim edenler, tek olan Allah'a inananlar. İkinci grup da bunların karşıtı olan her türlü izim, her türlü sistem, her türlü hayat tarzı. Yeryüzünde bunlar devamlı karşılıklı mücadele etmekteler. Karşılıklı savaş içerisindeler. Fikir savaşı veya ateşli savaş. Sıcak savaş devam edip gitmektedir. Ama o kafirler, o Allah'tan gelen mesajı reddederek Müslümanları yeryüzünde yok etmeye çalışanlar var ya, öte dünyada onlara ateşten elbiseler biçilmiştir. Ateşten elbiseler biçilmiş. Yani her tarafları ateşle yanacak, kavrulacak. Sadece düştüğü yeri yakar ya ateş. Veya ateşin üzerine düştüyse neren düştü? Elin, kolun, ayağın orası yanıyor. Ama bunlarınki öyle değil. Her tarafları yanacak. Kuttu atlehum siyabu minnar. Yusabbu min fevki ru'usihimul hamim. Ayrıca bunlar ateşten elbiseleri giymişler. Tepelerine de kaynar su dökülecek. Bağırsakları ortaya dökülecek bu kaynar sulardan. Cehennem azabından sahneler. Cehennem azabından değişik portreler. İşte Rabbimiz kafirleri, zalimleri Allah'ın dışındaki sistemlere uyarak, heva ve heveslerine uyarak, şeytanın yolunda giderek hayatlarını devam ettirenlere bu şekilde, yani kafirlere bu şekilde azabı tasvir ediyor bize. Ateşten elbiseler biçilmiş, üzerlerine kaynar sular dökülüyor. Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud. Evet. O dökülen kaynar su ile karınları, içindeki organları ve derileri eritilecek, dışarıya dökülecek. Öyle bir kaynar su ki 100 derece, 200 derece, 500 derece. Dünyadaki ateşlerin 70 katı cehennem ateşinin hararetinin şiddeti. Bunların üzerine dökülen su da aynı şekilde çok sıcak su. O su ile bağırsakları dökülüyor dışarıya. Derileri indiriliveriyor üzerlerine. Devam ediyor cehennem manzaralarının açıklanması. Ve lehum meqami'u min hadid. Onlara orada demirden kamçılar veya topuzlar da vardır. İşkence için, azap için coplar var. Bugün insanları işkence sandalyelerine oturtuyorlar, elektrikli sandalyelere. O günde kıyamet günü cehennem içerisindeki insanlara orada demirden kamçılar veya topuzlar da var. Demir topuzlarla azap edilecek. Ateş azabı var, kaynar sular var, demir kamçılar ve topuzlar da var. Evet, bunlarla onlar azap edilecekler. Kullama eradu en yahrucu minha min gammin yu'idu fiha ve zuku azabel harik. Onlar bu uğradıkları beladan, acı ve ızdıraplardan dolayı kurtulmak için o cehennemden çıkmak istediklerinde yine görevliler tarafından oraya çevrilirler ve bu yakıcı azabı sonuna kadar tadın denilir. Cehennem görevlileri, zebaniler orada bunca azabı çekmekte zorlanan insanların kaçış hareketlerini engelleyecekler. Cehennemden çıkmaya teşebbüs eden, kaçmaya teşebbüs edenleri ellerindeki bu kamçılarla, topuzlarla engellemeye çalışacaklar ve ateşin içerisine tekrar çevirecekler onları. Rabbim korusun bizleri böyle bir cehennem azabına girmekten, düşmekten. Evet, Rabbimiz bu şekilde cehennem manzaralarını açıkladıktan sonra madalyanın öbür yüzüne geçiyor. Yani cennetlikler, yani cennete gidecekler nasıldır? Onların da keyfi ve zevki nasıldır? Biraz da oradan bahsedecek Rabbimiz. 23. ayet. İnne Allah yudkhilullezine amenu ve amelus salihat cennetin tecri min tahtil enhar yuhallevne fiha min esavira min zehebin ve lü'lü'a ve libasun fiha harir. Cehennemde ateşten elbiseler biçiliyordu. Kaynar sular dökülüyordu. Cennetteki manzaralar bunun tam tersi. Bu cehennemliklere karşılık imana erişip, iman edip, imanlarının gereklerini dürüst ve faydalı davranışlar olarak ortaya koyan Müslümanlar, müminler, Allah içlerinde dere ve ırmakların aktığı cennetlere girdirileceklerdir. Allah onları iman edip de imanlarının gereğini amel olarak, iş olarak, icraat olarak, kulluk olarak ortaya koyanları cennetlerine sokacaktır. Cennetlerin içerisine gireceklerdir. O cennetlerdeki nehirler akıyor, ırmaklar akıyor, sular var, serinlikler var. Orada keyif ve zevk içerisinde yaşayacaklardır. Dereler akıyor, ırmaklar çağıldıyor orada. Başka ne var orada? Yuhallevne fiha min esavira min zehebim. Orada onlar altından bilezikler takınacaklar. Erkekler mi, kadınlar mı? Hepsi. Cennete giren her insan bir kuyumcu veya sarraf dükkanı önünden geçerken içi cız ediyor insanım. Şuradan 3-5 bilezik alsam hanımıma 5-10 milyar para eder. Nasıl alayım, gücüm yetmez diyor, sadece bakıp geçiyor. Ama cennette böyle bir kuyumcu önünden geçmek, sarraf önünden geçerken içinin cız etmesi yok. İstediğin kadar altından bilezik takınma imkanı var. Bileklerindeki 3-5 tane mi? Saat taktığın yere mi? Dirseğine kadar mı? Omuzuna kadar mı? Nereye kadar takarsan tak, fark etmiyor. Bilezik bol, istediğin ölçüde, istediğin dekorda al ve tak. Başka ne var orada? Ve lü'lü'a, inci de var orada. Gerdanına mı takacaksın? Boynuna mı takacaksın? Omuzlarına kadar mı? Göbeğine kadar mı? Sırtına kadar mı? Nereye takarsan tak, fark etmiyor. Orada Allah inciyi de bol bol vermiş, altını da bol bol vermiş. Bilezikleri de tak, incileri de tak, ayaklarına mı takacaksın? Ayak parmaklarına mı, el parmaklara mı? Nereye takacaksan tak, istediğin kadar orada incilerle, altınlarla süslen. Ya elbiseler ne olacak? Buradaki giydiğimiz elbiselerin kaliteleri çok pahalı, bir maaş tutuyor. Alamıyoruz, sadece vitrinlerde bakıyoruz. Eskileri giymeye devam ediyoruz. Ama orada, burada haram olan, erkeklere haram olan elbise orada hepsine helal, kadınlara da erkeklere de. Ve libasuhu fiha harir. İç çamaşırı beyaz ipekten, dış çamaşırlar yemyeşil ipekten, atlastan, istediğin şekilde, istediğin kalitede elbiseyi de giymek, hem de ipek olmak şartıyla orada serbest. Evet, o iman edip imanlarının gereğini kulluk olarak ortaya koyanlar da bu şekilde cennette keyif ve zevk içerisinde hayatlarını sürdürecekler. 24. ayet ve hudu ila tayyibi minel kavli ve hudu ila sıratil hamid. O cennetleri kazananlar, o cennetteki nimetlere nail olanlar, o bileziklere ve incilere kavuşanlar var ya, sözün en iyisine ve en tutarlısına yönelmek arzusunu gösterdiler de böylece övgüye değer Rablerinin yolunu bulmuş oldular. Hidayet denilen Allah'ın gönderdiği kitaba uydular. Gerçek rehber olan peygambere uydular. Dolayısıyla dost doğru yola uymuş oldular ve o cenneti de hak etmiş oldular. Biz de sözün en iyisi olan La İlahe illallah sözüne, rehberin en iyisi, en dürüstü, en doğrusu olan peygambere uyacağız. Onun yolunda gideceğiz ki doğru yolu bulmuş olalım. Evet, 25. ayet. İnnellezine keferu ve yasuddun an sebilillah vel mescidil haramil lezi cealnahu linnâsi sevâinil âkifu fîhi vel bâd ve men yurid fîhi bi ilhâdin bi zulmin nüzikhu min azâbin elîm. Evet, Hac suresi Mekke'den bahsediyor. Hac suresi İbrahim'den, İsmail'den bahsediyor. Hac suresi Müslümanların yaptığı, zenginlerin yapabileceği, onlara verilen bir imkan olan Hac'tan bahsediyordu. İşte okuduğumuz 25. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, gerçekten o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden o kafirler var ya, Allah'ın yolundan ve kendisini ziyarette yerlisiyle misafiri eşit tutulan Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyuyorlar. Mekkeli de Mekke'de yaşayabilir, Türkiye'li de, Cezayirli de, Faslı da, evet, dünyanın dört bir tarafından gelen de Mekke'de yaşayacak. Mekke'deki evlere oturabilecek. Bu evi ben yaptım, ben masraf ettim, ben otururum, başkası oturamaz. Yok, Mekke'de bu laf yok. Ama şimdi milyarlarca para harcanarak lüks lüks oteller inşa ediliyor. İnsanlar kat kat evler yapıyor, hacılara kiraya veriyor. Esasında bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımızda pek çok tefsir diyor ki Mekke'deki insanların hepsi nasıl orada rahat huzur içerisinde evlerinde oturuyorlarsa, dışarıdan hac ve umre maksadıyla gelen, Allah'a kulluk ve ibadet maksadıyla gelenlere de o evleri verecekler, onlar da oturacak. Çünkü yerlisiyle yabancısının orada bulunması aynı diyor Allah. Evet. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَلَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَائِنِ الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَعْدِ Herkes orada oturacak. Bizim Türkiye'liler lüks otellerde kalıyor, paraları çok olduğu için. Ama Pakistan'dan, Afganistan'dan gelenler, oradaki gelen hacılar da görüyoruz, köprülerin altında, valizlerinin üzerinde günlerini geçiriyorlar. Çünkü ev kirası verecek, otele para verecek durumları yok. Bu ayeti kerimeye göre de Mekke'de hac ve umre maksadıyla bir hafta, 10 gün, bir ay kalacaklar. Ne yapsın bu adam? Köprünün altında gölgede veya çadırını kurarak orada hayatını sürdürmeye, haccını ve umresini yapmaya devam ediyor. Değilse herkes aynı durumda, aynı şart altında orada kalmak durumunda. وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَزَابٍ اَل۪يمٍ Evet. Kim o Mescid-i Haram'da insanları ibadetten ve kulluktan alıkoyarsa, umre yaptırmazsa, hac yaptırmazsa, hac ve umre için değişik zorluklar ortaya çıkarırsa, evet, var mı böyle şeyler? Olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, umre maksadıyla sahabesini toplamış, varmışlar ama koymamışlar. Anlaşma yapılmış Hudeybiye'de. O günden bugüne hac ve umre yapmak isteyenlere engeller çıkmış, hem de pek çok engel. Pasaport engeli, vasıta engeli, yol engeli, vize engeli, birinci sefer gittin, ikinci sefer engeli, kura engeli, falan engeli, filan engeli. Bugün de pek çok engeller çıkıyor. İnsanları Allah'ın yolundan, Allah'ın Kâbesinden alıkoymak için, orada ibadet ve kulluktan alıkoymak için pek çok engeller çıkıyor. وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَزَابٍ اَل۪يمٍ Rabbimiz de buyuruyor ki, kim oralıyla dışarıdan gelenin eşit tutulduğu Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyarsa, İnsanların oraya gitmelerine engel olursa şunu bilmeliler ki kim orada zulüm ve haktan sapıp dinsizliğe yeltenirse ona can yakıcı bir azaptan tattırırız. Evet, kimse engel olamaz. Ben Rabbimin Kâbesine yaya olarak gidebilirim. Sen eşeğinle gidersin. Bir diğeri devesiyle gider. Bir diğeri bisikletiyle, motosikletiyle, otomobiliyle gider. Gücü yeten de uçakla gider. Ama böyle bir engel çıkaramaz kimse. Zalimler, kafirler böyle bir engel çıkarıyorlar. Allah da bu zalimlere diyor ki, kim insanları Allah'ın Mescid-i Haram'ından, Kâbesinden alıkoymaya çalışırlarsa, değişik engellerle alıkoymaya çalışırlarsa, pasaport engeli, vize engeli, vasıta engeli, şu engeli, bu engeli. Pek çok engeller var bugün. Yeryüzündeki Müslümanlar oraya isteyen gidemiyor. Niye? Şu şartlara haiz olman gerekir. Şu kadar para yatırman gerekir. Şu vasıtayla gitmen gerekir. Mecbursun buna diyor. Böyle bir mecburiyeti kimse koyamaz ki. Allah'ın evine Allah'ın kulu gidecek. Hangi vasıtayla giderse gitsin. İsterse yaya gitsin, isterse değişik vasıtayla gitsin. Kimse buna engel olamaz. Ama bugün engel olunuyor. Dün de engel olunduğu gibi. Rabbimiz de bu engel koyanlara diyor ki, Kim orada zulüm ve haktan sapıp dinsizliğe yeltenirse ona da can yakıcı bir azabı tattırırız. Evet, 26. ayet Hac suresi, Hac'tan bahsediyordu, İbrahim'den, İsmail'den bahsediyordu. Devam ediyoruz. وَاِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَضَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْقَائِم۪ينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودِ Hani bir vakit biz İbrahim'e mukaddes evin kurulacağı yeri göstermiş ve ona demiştik ki, yeryüzündeki ilk bina, ilk mescit Kabe'dir. Zamanla değişik sel felaketleriyle veya kafirlerin, zalimlerin yıkmasıyla, tahrip etmesiyle harap olmuş. İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz o yeri gösteriyor. Evet, burası Kabe'dir. Yeryüzündeki ilk yapılan mescit ve binadır. Bunu sen, bu binanın temellerini sana gösteriyoruz. Sen buraya bu şekilde bir beyt, bir mescit, bir Kabe yap diye. Evet, Rabbimiz onu açıklıyor. Biz bir vakit İbrahim'e mukaddes evin kurulacağı yerini göstermiş ve ona demiştik ki, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi onu tavaf edecek olanlar için, namaz kılanlar için, saygıyla eğilip secdeye kapananlar için her türlü oraya yakışmayan çöp çöp ve putlardan orayı temizle. Kabe'yi yap, etrafında put olmasın, etrafında Allah'a ortak koşulan hiçbir heykel olmasın. Orada çöp çöp de olmasın, her türlü kirden, pislikten de orayı temizle. 27. ayet وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Bütün insanlara da haccı ilan et. Hacca çağır. Yaya olarak, her türlü vasıtayla veya yorgun argın develer üzerinde her uzak yoldan sana gelsinler, o Kabe'yi tavaf etsinler, hac ve umrelerini yapsınlar. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor. Tüm dünya Müslümanlarını Kabe'ye gelmek üzere. Gücü yeten, imkanı olan oraya gelsin. Zengin olan, sıhhati yerinde olan oraya gelsin. Kabe'ye gidip gelebilecek kadar parası olan, yiyip içeceği olan oraya gelsin. Kimisi yaya gelir, kimisi deveyle gelir, kimisi uçakla gelir, kimisi otomobille gelir. Evet, İbrahim Aleyhisselam o davetine icabet ederek herkes oraya gelsin ve ibadetini yapsın. Evet, 28. ayet, haccın faydaları nedir? Ne faydası var? Binlerce insan o 15-20 gün içerisinde oraya toplanıyor, memleketin dövizi oraya akıyor, paralar oraya akıyor. Olur mu böyle şey? Karşı çıkıyor insanlar, hacca karşı çıkıyor. Umre'ye karşı çıkıyor, denize gidenlere karşı çıkan yok. Kumar oynamak üzere dünyanın öbür ucuna uçakla gidenlere, milyarlarını orada tüketenlere, dövizlerini oraya bırakıp gelenlere kimse laf etmiyor. Kurban bayramında yüzlerce binlerce kurban kesildi diye bağırıyorlar kafirler. Şereften nasip olmayanlar bağırıyorlar. Hacca gidiyor insanlar, Araplara döviz bırakıyor diye insanlar barbar bağırıyor. Onun dışında insanların trilyonlarını bir başka tarafa akıttıklarından haberleri var ama sesleri çıkmıyor. Onlar gavurluk yapıyor, sesleri çıkmıyor. Müslümanlık yapan, tek Allah'a inanan insanların bir merkezde birleşip aynı gaye uğruna orada secdeye varıp tavaf etmelerini kıskanıyorlar ve onu dillerine doluyorlar. Olur mu böyle şey? Memleketin parası oralara akıp gidiyor diyorlar. Haccın pek çok faydaları var. Evet, 28. ayet لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْمِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ Haccın kendilerine sağlayacağı yararları orada görsünler insanlar. En basitinden tüm dünya Müslümanları birbiriyle tanışıyor, bilişiyor. Ama bugün o da yok. Çünkü ana lisanları olan Arapça kalkmış, İngilizce konmuş. İngilizce bilenler konuşup tanışabiliyor, onun dışındakiler bilemiyor. Tanışamıyor. Sadece bir Müslüman kardeşi olarak tebessümden başka bir şey yapamıyor birbirlerine. Evet, ana lisanımız Arapça olsaydı, Haç'ta bütün insanlar birbiriyle tanışacaktı, bilişecekti, konuşacaktı, görüşecekti memleketlerindeki zulmü veya İslam'ın yayılışını birbirlerine anlatacaklardı. Birbirlerinden istifade edeceklerdi. Ama bugün o da yok. Herkes birbirine sadece bakıyor, sadece tebessüm ediyor ve geçiyor. Ve kurban için belirlenen günlerde kendilerine rızık olarak verdiğimiz kurbanlık hayvanları Allah'ın adını anarak kessinler. Bunların etinden yiyin, yoksul ve fakirlere de yedirin. Evet, tüm dünya Müslümanları yiyecek. Tüm dünya Müslümanlarına dağıtılacak. Tüm dünya Müslümanları da haç mevsimindeki kesilen kurbanın etinden istifade edecek. Haccın faydalarından biri de bu. Kurbanın faydalarından biri de bu. Ama bunları, bu faydaları görmek istemiyor bugünkü kafirler. Bugünkü şereften nasibi olmayanlar bunları görmek istemiyor, barbar bağırıyor. 29. ayet. Sümme liyakzu tefesehum ve liyufu nuzurahum ve liyettavvefu bil beytil atik. Sonra ihramdayken yapılamayan şeyleri yapıp temizlensinler. Varsa adakları yerine getirsinler. Bu dünyanın en eski zorbalardan engellenip özgürlüğe kavuşturulmuş mabedini bir kere daha tavaf etsinler. Yani veda tavafı, yani haçla umre ile alakalı yapılacak tavaf. Onu da yapsınlar. Dünyada tüm zorbalardan kurtarılmış, evet, Allah tarafından kurtarılmış o beyti atiktir. O her türlü zorbadan engellenmiş, özgürlüğe kavuşturulmuş tek mabettir. Bütün dünya Müslümanları her yıl oraya giderek orada birbirleriyle tanışırlar, bilişirler. Kurbanda kurban etleriyle tüm dünya Müslümanları bayram eder. Hepsi o etlerden istifade eder. Bir yıl boyunca et yemeyenler bu şekilde o etten de nasiplerini almış olurlar. Ve Allah'ın Kâbesini de tavaf ederek ona secde edip ona kulluklarını ortaya koymuş olurlar. 30. ayet. Zalik وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاِجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْسَانِ وَاِجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ Bütün bunlar, bütün bu söylenenler haç menasiki ile alakalı, kurbanla alakalı, tavafla alakalı söylenenlerin hepsi Allah tarafından tanzim edilen haç ibadetidir. Her kim Allah'ın mukaddes emirlerine saygı gösterirse, namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, hacca giderse, Allah'ı tek olarak tanır, hiçbir şeye ona ortak koşmazsa, bu Rabbinin katında kendi iyiliği nedir? Kişi bu şekilde hayatını tanzim ederse cenneti kazanır. Dünyada da huzura erer, stresten, bunalımdan, sıkıntıdan kurtulur. Allah'a göre yaşayan, Allah'ın kitabına göre yaşayan rahatı ve huzuru bulur. Ama yasak oldukları size bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar da size helal kılınmıştır. Domuz etini yiyemezsin. Allah'ın yasakladığı, peygamberin de yasak kıldığı hayvanlardan yeme imkanın yok. Onun dışındaki kurban kesilebilecek büyükbaş hayvanlardan, küçükbaş hayvanlardan yiyebilirsiniz. Allah'ın size helal kıldığı şeyleri yeme imkanı var. Dolayısıyla helal kılınan şeylerden yiyebilirsiniz. Artık putlara tapma pisliğinden ve onlara hürmet göstermekten de çekinin. Yalan sözden de sakının buyuruyor Rabbimiz. Bu okuduğumuz 30. ayet-i kerimede. Yani Müslümanlar Allah'ın ortaya koyduğu hac farizasını, haccın farziyetini bilip o haccı yerine getirmek için gayret edecekler. Her kim Allah'ın mukaddes emirlerine saygı gösterirse bu Allah katında kişinin kendi iyiliği nedir? Yasak oldukları bildirilen hayvanlar yenilmez. Fakat yenilebilecek hayvanların da bize listesi verilmiştir Allah tarafından. Allah putlara tapma pisliğinden uzak durmamızı istiyor. فَاِشْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْسَامِ Pisliktir o. Putun önünde, heykelin önünde durup da senden bekliyoruz demek bir pisliktir. İnsan kendi eliyle yonttuğu taşın önüne, ağacın önüne veya demir yığınının önüne varacak, ondan bir şeyler isteyecek. Bu gerçekten puta tapma pisliğidir. Onlara hürmet göstermekten de uzak durun diyor Rabbimiz. Onlardan da çekinin diyor. Ayrıca yalan sözden de çekinin diyor Rabbimiz okuduğumuz bu son ayeti kerimede. Bugünkü dersimizde de Hac suremizin 16. ayeti kerimesiyle 30. ayet kelimesini okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Haç suremizin 31. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.